อนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามฝึกฝนอบรมสั่งสมบุญญาบารมีร่วมกันมันเป็นบุญมันเป็นบุญของพวกเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วยวนแวดล้อมจิตใจให้ไหลไปในทางต่ำอย่างรุนแรงพวกเราก็ได้นับว่าเป็นผู้มีบุญได้ทวนกระแสจึงเป็นสิ่งที่ทั้งเทวดาและมนุษย์ควรจะชื่นชมยินดีอนุโมทนาหาได้ยากในยุคท้ายๆพุทธันดรค่อนพุทธการมาขอให้เราได้เข้าใจมีฉันทะฉันทะก็คือพอใจพอใจในความทุกข์ยากลำบากขื่นขมกับการฝึกฝนอบรมตนให้เหมือนคนไข้ที่พอใจที่จะอดทนกินยายาที่มันจะให้ดีให้หายจากโรคาพยาธิมันจะเป็นยาขมขมบ่เป็นยาแสบยาสิเฮ็ดให้เสียคนออกมาจังยาแสบนั่นจังได๋เนี่ยปู่ไอแท้มื้อนี้ไปรับกินยายังมากคือไอแท้มื้อนี้มันเวลากินยาเนี่ยมันควรตรวจพอตีหนึ่งตีสองมูลูกมันนั่งเห็นไตไฟแต่หึงไปหาหลักกินเนี่ยมันควรตรวจมันก็ไอ้นี่ระวังให้ดีถ้าเราศึกษาให้ดีในทางพุทธศาสนาเนี่ยพวกขี้ยาเนี่ยเขาไม่ให้บวชเลยอุปชาจะถามว่าโซโซได้ยินอยู่ป่ะยามปวดโซโซอุปชาถามก็จะบ้านหัวจักเทียบสังดองอุปชาก็จะบอกว่านัตถิพันเตเมผู้ถือถามยังบ้านหัวจักสังจักที่ตอบว่าจังไรผู้ถามน่ะตอบเองโซโซนั่นแปลว่าเจ้าเป็นโรคไอมาป่ะไอ้เกิดจากการสูบยาขี้กระเถิดๆโรคมองข้อภาษาไทยฮองโบราณคือโรคไอหลอดปอดแห้งๆไออันเกิดมาจากสารพิษยาพิษบางอย่างเขามาจะเป็นโรคมูนี่ล่ะเพิ่นทางโบราณแจกแจงไอแล้วก็กวนมูกวนเจ้าของผอมเจ้าของก็บ่มีแห้งเมื่อยบ่ไออ่าเฮียปู่เมื่อยอยู่บ่ยามไออ่ามันกวนเจ้าของกวนเนื้อกวนขิงเจ้าของเมื่อยแล้วก็กวนหมู่คันมันยามนั่งสมาธิเป็นเมืองสิได้ตายซุ่มเฮาก็ฉลาดแม่ยามไอบ่แม่นไอได้เฮียปู่นี่เด้ย่าแม่ย่ายังก็หากันไอเป็นอยู่ไอ้ย้อนขี่ข้ามาข้างแต่เก่าคนดอกมันได้เนี่ยมันเศร้าแล้วสุดท้ายมันไอกับหาแนวอัดตั้งแต่เครื่องบินลำใหญ่ๆมันบินอยู่นะเขาก็ยังมีแล้วมีระบบเก็บเสียงบินจู้บ่เห็นเลยจ้อยย้อยไปไกลๆเขาจึงปล่อยออกปืนผาหน้าไม้ที่มันยิงดังๆเขาก็มีระบบเก็บเสียงซ้ำไอ้ยี่ซื่อนี่สิเก็บเสียงบ่ได้ก็สิบ่ขี้ลายบ่ว้าไปก็หาแนวมาอัดกันตัวมันอัดปากปุ่มไว้ซะก่อนที่ผ่าในนั้นแหละจังไอมันก็จะช่วยแวดล้อมให้สงบขึ้นพวกเราได้เกิดมาในยุคถ้าว่าตามภาษาพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่ายุคสังวัตถาจียุคที่ตั้งอยู่ในการระยะแห่งความเสื่อมคือมันเจริญขึ้นมาแล้วทีนี้ก็มาตั้งอยู่แล้วก็ลงไปสู่ความเสื่อม เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปยุคนี้คนบาปจะเกิดเยอะคนมากแต่มากด้วยคนบาปแออัดยัดเยียดแล้วก็จะมีพวกคนบุญพวกคนบุญที่มาเกิดในสังวัตถายีนี่จะเป็นคนบุญที่สั่งสมด้วยบุญญาบารมีที่แข็งกล้ามากจึงจะได้มาเจริญในยุคอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ใช่คนบุญเกิดมาเยอะคนบาปมากคนบาปมากเราจะเห็นว่ารอบรอบในบ้านในเมืองในไหนต่อไหนคนมากกว่าเก่าอะไรอะไรมันมากรูปก็รุนแรงเสียงก็รุนแรงวิทยุโทรทัศน์หนังสืออะไรต่างๆมันเห็นไปหมดเมื่อมันเห็นไปหมดก็ทำให้จิตใจนี่ไหลหลงไปตามสิ่งเหล่านั้นชอบใจไปตามสิ่งเหล่านั้นทีนี้คนบุญที่มาเกิดก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องฝึกจิตฝึกใจฝืนมันทนมันฝึกตนท่ามกลางความร้อนเพื่อจะอยู่อย่างมีความเย็นเพราะฉะนั้นพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าเธอพลาดฐานนี้ก็ยังมีค่าที่จะเต็มเปี่ยมเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นผู้ใดหนอมาสั่งที่หมอกดีแท้ที่เกียรติดังจนป่านนี้นะเป็นวัดแห่งแล้วก็ยังมีช่วงหนึ่งช่วงที่คนมากในโลกไอ้ที่พวกเราว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคนจึงเกิดเยอะเราได้ยินแต่บอกว่ากิจโสมนุสสปฏิราโภกิจโสมนุสสปฏิราโภการได้เกิดขึ้นเป็นมนุษย์นั้นเป็นกิจที่ได้มาโดยยากแสนยากถ้าไม่มีบุญแล้วก็จะมีคนสงสัยว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นทำไมคนมันจึงเกิดเยอะหลายกว่าเก่าจนได้คุ้มกำเนิดไปหลายด้วยคนบาปจะมาก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมในท้ายพุทธันดรข้อนพุทธการสังวัตถาจีคนบาปทั้งหลายพ้นจากบาปที่เคยหนักหนักบาปเบาแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในท้ายพุทธันดรแทนที่จะได้ภาคเพียรพยายามกับจะมาสร้างบาปอย่างหนักหน่วงลงไปอีกเพราะนั้นที่เราว่าคนมากคนมากยังไม่มากนะโลกเป็นอย่างนี้ในอนันตการในอนันตจักรวาลจากน้อยจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากด้วยความเจริญก็มีพวกมีบุญทั้งหลายจากสวรรค์จากพรหมโลกมาเกิดพร้อมกันด้วยบุญที่สั่งไว้จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมากเต็มที่ก็มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่มีอายุยืนยืนที่ท่านเรียกว่าสารกัปกัปอันเป็นแก่นสารจะมีพุทธเจ้าอายุเป็นแสนมาเกิดพร้อมกับตรัสรู้แล้วก็พร้อมกับมนุษย์อายุเป็นแสนคนมากในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อปฐมมุตระมนุษย์ในโลกเนี่ยอายุเป็นแสนปีท่านมีภิกษุไปรวมปฏิโมกข์ครั้งใหญ่90,000โกฏน้อยกว่า90,000โกฏตั้งแต่พระเสด็จคนวัดประเทศไทยเนี่ยมันได้จะโกฏ10ล้านเป็นโกฏยังเก่งกับหา10โกฏ60ยังเก่งกับ6โกฏพ่อโกฏหนึ่งก็คือ10ล้านนี่เฉพาะพระนะ90,000โกฏแสดงว่าคนในสมัยนู้นมากแต่เป็นคนดีที่สั่งสมบุญไว้มาหลายพบหลายชาติมันเต็มมันเปี่ยมมันก็เลยไปเกิดพบกันตรงนั้นสั่งสมไปเหมือนพวกเราที่กำลังสั่งสมอยู่เดี๋ยวนี้พวกเรานี่ก็จะไปตามกระแสแห่งบุญแห่งบาปอย่างที่เราสวดเมื่อกี้อุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทา ผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วเขาก็จะได้รับบุญและบาปของเขาบุญและบาปนั้นก็จะนำเข้าไปเพราะนั้นขอให้เราทั้งหลายได้เกิดความพอใจยินดีว่าตื่นมาดึกๆเดินๆอากาศในทีโลกเขากำลังหลับเขาหลับเพราะเหนื่อยเพราะเพลียถูกแผดเผาให้เร่าร้อนด้วยกิเลสด้วยตัณหาเผาเขาเวลาเขาหลับเขาก็หลับเป็นตายเราก็ช่วยโอกาสยามโลกหลับโลกสงบตื่นขึ้นมาฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองจึงมาทำใจดังที่เรากล่าวเมื่อวานว่าเมื่อวานเราบอกว่ามาทำใจจะเรียกว่ามาภาวนาก็ได้หรือจะพูดภาษาบ้านเราง่ายๆว่าตื่นมาทำใจมาฝึกให้ใจเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราต้องการให้เป็นอย่างไรก็พยายามทำไปอย่างนั้นเขาโรงเรียนปีหนึ่งจึงได้สอบเลื่อนชั้น365วันแต่เรานี่โรงเรียนละเอียดกว่านั้นศึกษาเรื่องราวของชีวิตทั้งชีวิตมันไม่ใช่จะต้องรอเป็นปีมันอาจจะเป็นแสนปีก็ได้หรืออาจจะเป็นวันเดียวก็ได้มันเป็นอากาลิโกเพราะนั้นจะใจร้อนก็ไม่ได้ว่ามันไม่เป็นอย่างโน้นมันไม่เป็นอย่างนี้ตั้งใจมาฝึกมาหัดอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราอย่าไปกำหนดเวลาลงไปสิ่งที่จะควรกำหนดก็คือทำมากเท่าไหร่ยิ่งดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่ว่าพบไหนชาติไหนสิ่งหนึ่งที่เราไม่สันโดษอสันตุถีไม่สันโดษก็คือไม่พอใจยินดีเพียงแค่นี้คือการกระทำความเพียรอสันตุถีวายมติกโรติเราไม่สันโดษกับการทำความเพียรเพียงแค่นี้มีที่จะเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดแห่งความทุกข์แต่เขาบอกว่าเอาแล้วสำเนาสมควรแล้วสำเนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวาจังสั่งร้ายจะได้ยังดีเป็นจึงว่าชาคะริยังอนุยุตโตคำนี้จำไว้ให้ดีว่าชาคะริยังอนุยุตโตหรือว่าชาคะริยานุโยกนะชาคะระแปลว่าตื่นอิกะประกอบยุตโตผูกติดอยู่กับประกอบจิตผูกติดอยู่กับความตื่นนั่นเวลามันตื่นมาแล้วลุกเลยได้ยินเสียงระฆังแล้วก็ลุกเลยนั่นคือการชาคริยังอนุยุตโตมองเห็นว่าบ่ได้ยินเลยได้ยินหับบ่อนุยุตโตบ่ตามประกอบนอนต่อไปเลยอย่างเสียงนั้นแต่ฝึกไปอย่างเสียงข้าวเดียวดอกหัวเหลียวหัวตอเนี่ยมันจะลำบากตอนที่ตื่นมาใหม่ๆแล้วก็อยากนอนต่อเนี่ยมันเป็นหัวเหลียวหัวตอที่เหนียวแน่นแก้ไม่หลุดเอาจักหน่อยจักหน่อยบางทีมันก็ทอดทุละไปถ้าเราฝืนขึ้นมานิดเดียวก็หายง่วงนอนเนี่ยเดี๋ยวก็หายแล้วก็มาทำใจเรามาทำใจเมื่อคืนเราพูดถึงว่าการทำใจสี่ประการนั่นคือเป้าหมายของสมาธิเราจะทำให้เรามีความสุขหรือเราจะทำให้เราเกิดมีฤทธิ์มีเดชหรือเราจะทำให้เรานี่มีสติสัมปชัญญะคล่องแคล่วว่องไวให้มันทันกับอารมณ์แห่งจิตแห่งใจสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดก็คือการที่เราจะทำใจทำจิตของเราเนี่ยให้มันสะอาดล้างมลทินพวกอาสวะภาษาบาลีโดยเฉพาะเราก็ไม่ค่อยจะแปลกันคันเป็นบอกภาษาบ้านเฮาอาสวะเนี่ยคือเหล่าโทกอันเขาดองเป็นซาจังคือชีดมันเนี่ยเอามากันจนมันไม่มีสาไม่มีอะไรให้มันเลื้อแต่ความใสบริสุทธิ์เราใช้คำว่าอาสวะ ครื่องที่หมักหมมนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนิสัยที่เคยชินในทางที่จะก่อโทษก่อทุกข์ภาษาฝรั่งมันดีเขาใช้คำว่าด็อกซิกอนคันเตอร์ใช้สองสามคำท็อกท็อกซิกอนคือพวกเราเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าท็อกซิกอนเราซาเราดองเรามักเขาบ้านในเอิญว่าวิสกี้อันนี้ใส่นี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นตื่นมาเรามาทำใจอย่างเราต้องการความสุขทำยังไงใจเราจะได้พบความสุขตัวนี้ไม่ได้ใช้สติมากแต่เน้นไปที่สมาธินั่งผูกเอาสตินิดเดียวเพียงแต่ผูกอยู่กับลมหายใจส่วนเรื่องมันคิดวุ่นวายอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทำเหมือนคนมีดวงตาไม่อยากเห็นภาพที่เราไม่อยากเห็นรับตาไว้มิฉะนั้นก็เบือนหน้าหนีมันมาทางนี้แล้วก็มองไว้นู่นไม่ดูมันเราไม่ปรารถนาที่จะให้มันคิดแต่มันคิดเราต้องเราปรารถนาความสงบเราอย่าเข้าไปต่อต้านมันเราดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวเขี้ยวหลอมเหมือนเราจะแย่อะไรลงไปในรูเล็กๆเอาจิตนั้นบีบความรู้สึกให้มันน้อยๆรีลงไปดูอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวความที่เกิดคิดไปไม่สนใจให้แกคิดไปถ้าเราทำอยู่อย่างนี้นานๆเข้ามันจะหุบเข้ามาแทนที่มันจะบานปลายมันก็หุบเข้ามาในนี้นั่งดูลมหายใจไปหน่อยมันบานปลายมันไปกับความคิดมันไม่รับตาไว้มันมื่นตาเบิ่งเอาไปกันแก่กันกันมันซอยเจ้าของเขิดปัดบางทีก็เลี้ยวน้ำเข้าไปหอดใส่ก็เลี้ยวน้ำก้นเขาคันมันเปรียบเป็นมนุษย์เป็นคนมันคิดไปแล้วยังเสียดายเอามันคืนมาคิดอย่างนี้มันก็ไม่พบความสุขสมัยโบราณนะท่านไม่ได้สอนมากมายกายกองอะไรอาจารย์มั่นอาจารย์ฟันอาจารย์ดังๆทั้งหลายที่สร้างพิพิธภัณฑ์ไว้ให้พวกเราได้กราบได้ไหวไปดูสิท่านสอนอะไรเงาโน่นคุณเนี่ยครับไปฟังเทศอาจารย์ฟันเนาะผมอยู่สบายๆเนาะนี่แน่อยู่จังนั้นเปิดฟังเทศอาจารย์ฟันแล้วก็หาวงามงามนะแต่เห็นไม้แล้วพุทโธนะเมื่อเท่านั้นกลับไปพุทโธคือลาวาอีกบางดูล่ะพุทธอยู่จังสันนะโธอยู่จังสันนะมันจะเคิดยังก็เคิดไปที่ทั้งผลทั้งเคิดทั้งนี้ก็จะพุทโธพุทโธมันก็ได้พบความสงบพบความสุขเข้าไปถึงฌานท่านไม่ต้องการให้ใช้มันสมองอะไรมากแล้วก็ท่านก็ทำมาอย่างนั้นทีนี้พวกเราเนี่ยมันอยู่ในยุคกดปุ่มมันก็เลยอยากจะเป็นพระอรหันต์กดปุ่มอยากนั่งแปะเอาบาทเดียวหลอดมันในนอนมันจะเป็นคือพันวานอนนั่งเฮ้ยหุ่นห้อยมุดมัดไปตัวเว้ยมันเป็นพระอรหันต์กดปุ่มยุคคอมพิวเตอร์มันก็สิเมนง่ายปันนั่นอันเพิ่นอมเทศปันฟังนั่นเพิ่นก็เกือบตายท่านบุกป่าฝ่าดงไปไหนก็ไปนั่งพุทโธพุทโธอาจารย์มั่นก็ไปเดินอยู่บนดอยเดินไปเดินมาเดินจงกรมพุทโธโอทอบอกมูเซอร์มาถามประตูเจ้าหาอย่างหาพุทโธหาพุทโธมันเฮี้ยนี่อยู่นี่ซอยหาเนี่ยอยู่ไสอยู่เนี้ยก็ยังมันยังไปมันเฮี้ยอยู่เนี่ยต้องเอิ้นมันพร้อมได้พุทโธพุทโธมันยังสิออกมาเองพวกนี้ก็ย่างน้ำก้นพุทโธพุทโธเขาก็เป็นสมาธิขึ้นกันเองอุบายของท่านไอ้เฮามันสิกดปุ่มมานั่งแปกพอคืนในจังหน่อยโหว่างมากคืนแล้วนะจังหน่อยก็ฟืดฟาดพนันใจก็มากันลูกกองแกงเลยก็หาบนรวยตัวบ้านบนได้นกเขาใหญ่มันโยนได้บนเถิงบนนั่งไปแล้วจังหน่อยก็หาบนนอนหันตัวผาดเนี่ยตอนนั้นหนึ่งมันเดือดเอ้ยตั้งแต่เด็กหน่อยเขาก็ปีหนึ่งคนเว้ยเขาจะได้สอบเลื่อนสั้นหนึ่งของห้องมันละเอียดกว่านั้นทำปริญญา หลายปีกว่าจะได้ปริญญาขึ้นมาอันนี้เรากำลังมาสร้างปริญญาปริญญาของพุทธเจ้ายาตะปริญญาให้กำหนดรูปยังรู้ลมหายใจอย่างเนี้ยก็เรียกว่ายาตะปริญญารู้อย่างเดียวรู้ลมหายใจนี่อย่างเดียวไม่ต้องอะไรมากมันอยากจะรู้อะไรก็ให้มันรู้ไปแต่เราจะรู้อย่างเดียวรู้จนเป็นหนึ่งเดียวจนลมหายใจเนี่ยหายไปเลยเป็นหนึ่งเดียวเอกาธิภาโวแล้วมันก็จะพบความสุขความสุขอันเกิดจากความสงบความละเอียดอ่อนแห่งจิตซึ่งไม่มีภาษาจะพูดถึงถ้าพบอันนี้ก็จะเห็นว่าการบวชของเรามีกำไรพระพุทธเจ้าว่าถ้าบวชมาไม่ได้พบความสุขชนิดนี้ท่านบอกว่าอยู่บ้านก็เป็นคนหาอยู่หากินเลี้ยงตนเองไม่ไหวเป็นคนพ่ายแพ้ในสังคมแล้วมาบวชก็ไม่ได้พบความสุขอันเกิดจากจิตอันสงบท่านบอกว่ามันแย่พระไม่ดีเต็มทีกว่าคารวาสที่สุดทั้งหลายเหมือนรุ่นฟืนเผาผีกลางป่าช้าหัวสองข้างไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนคูดอุจจาระดับทั้งหัวไฟไหม้ดับทั้งกลางสกปรกเปื้อนคูดจะเอาเป็นไม้ใช้ในบ้านก็ไม่ได้เอาเป็นไม้ในป่าใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้ไม่มีบทจับเหมือนกุลบุตรที่มาบวชในธรรมวินัยนี้เธอไม่สามารถพอกพูนสร้างสรรค์โภคทรัพย์ใดๆขึ้นมาได้เมื่อตอนเป็นคารวาสสำนวนพระพุทธเจ้าว่าไม่สามารถสร้างโภคทรัพย์อันที่จะนำไปสู่กามโภคีนั้นได้ทุกบอกภาษาบาลีว่ายากจนพอมาบวชก็ไม่สามารถสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาไม่เคยพบความสงบแห่งจิตความสุขชนิดนี้เธอก็หาไม่ได้เธออยู่เหมือนฟืนเผาผีในป่าช้าเพราะฉะนั้นมันกี่หลายแบบความสุขของนักบวชนี่มันน่าจะมีเพราะว่าอะไรมันดีไปหมดยังแต่ข้าเจ้าสิบอกเอามาป่อนใส่ปากเนี่ยดีเนี่ยอยู่เนี่ยกินยังจะบ้านในหย่ำป้อนเฮ็ดแห่งจักให้ดีไปยังทั้งนกทั้งหวานกเสือเก่าเท่าเสือหัวเฮ็ดหยังเฮาบาดนี่คันสิว่าความสุขสำสิกินนี่เขาเจ้าก็เฮ็ดให้ยังดีมันต้องมีความสุขลึกกว่านั้นนี่พุทธเจ้าว่าทำจิตให้ได้พบความสุขผูกจิตไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างพุทโธแบบสมัยโบราณจนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพุทโธแต่ก่อนผมก็ฝึกอย่างนั้นตอนเป็นเนนไปฝึกดูพุทโธเด็กหน่อยมันบ่เคยหลายมันคือผู้ใหญ่พวกเนนน้อยๆเนี่ยก็จะฝึกจบเจือข้าวเดียวอ่ะนำบ่จบเจือเสื่อประสบการณ์ที่เรามีมาตั้งแต่เกิดถ้าเราเป็นเด็กมันไม่มีประสบการณ์มากพอจิตเริ่มสงบมันก็วิ่งคืนหลังไปหาไร่หานาไปหาโรงเรียนไปหาพ่อหาแม่ไปสุดนอนดินเกือกฝุ่นเล่นเฮือนดอกหนาตากระโหลกเล่นกระโปงหมอกเผาไปสุดหันมันเล่นขึ้นหลังไปหอดบ้านนี้มันก็ไปทางหน้าก็ไม่ไปก็สงบก่อนที่จะคืนหลังมันก็ไปหน้าพวกเรามันมาไกลแล้วไปหน้าก็ไปได้เง่าจะไปเป็นเจ้าเป็นนายมีเงินเดือนหลายมีเมียมีลูกสางครอบครัวจังสั่นจังสี่เฒ่ามาจังสิมาบวชก็ยังหลงขึ้นมาจ้ะไปไกลบัดนี้คืนหลังบัดนี่ไปเห็นบัดตกหลอกแกแหลกตั้งแต่มื้อนี้ขึ้นไปมันก็มาหลายที่ไปผู้ใดมีประสบการณ์หลายแห่งหลายอย่างผมนี่ประสบการณ์มันมากไปมาจนทั่วโลกเดินจงกรมเนี่ยเบ้ยสำกับเดินขึ้นทั่วโลกโอ้ตั้งแต่เศร้าไปจนบ่ายยังบ่ทันได้จักทีจักใดมิได้คิดเรื่องอดีตยืนเถอะเหลอว่าจะว่ามึงเห็นอย่างใดเนี่ยว่าจะถามเจ้าของมึงเดินจงกรมบ่หรือมึงเห็นอย่างง้างขึ้นถึงความหลังสื่อตัวใดเนี่ยว่าจะโซมี่มันบ่มีอุบาย เศร้ามีให้มันก็บ่เศร้าให้จนนึกขึ้นมาได้มึงบาดมึงคือกูสิล็อกคองไว้นะยกขาขึ้นนะโคนเจ้าของไปยืนแผ่แผ่กระเป๋าจุ้ยริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดูนกนางนวลลอยฟ่องอยู่ในทะเลกับหมู่เรือสินค้าขาข้างทะเลไว้มึงอย่าเหยียบดินมึงบ่ทันเศร้าขึ้นหลอกไปยืนแกเด้ไผมาเห็นก็จะว่าไผบ้ายืนขาเดียวสิตายหายมันก็เศร้าอยู่มันก็ได้เพราะมันหยุดเลิกคิดจะเหยียบจับมันยกข้างนี้ขึ้นพ้นแผ่แผ่อยู่ทะเลแดงเมืองริยาดผลดูประสบการณ์มากมันก็ไปมากเราโง่ไปปั้มไปรบกับมันพอตอนหลังนี่เราคิดต่อไปเองมันก็คิดของมันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เราไปตั้งใจคิดถ้าเราเฉยเสียเหมือนไม่อยากเห็นก็หลับตาไว้มันมาทางนี้เราเบือนหน้าไปทางนี้ให้มันคิดไปเราก็เฉยไปอันนี้ยังช้ากว่าจะสงบได้ก็ช้าทีนี้กว่าที่จะหยุดได้เร็วก็คือรู้พอคิดปั๊บก็รู้ปั๊บย้อนสอนกันตัวผู้คิดกับตัวผู้รู้มันผู้เดียวกันแทนที่เราจะไปรู้เรื่องว่ามันคิดเรื่องอะไรเรากลับมารู้ว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังคิดมันก็ทิ้งป๊อปหลายเรื่องนั้นมันก็แย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันไปกันมาสั้นลงสั้นลงสั้นลงตัดขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแทนที่จะคิดเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องพอรู้ปั๊บขาดปุ๊บคิดอีกรู้อีกก็ขาดขาดแล้วมันก็มาต่อกันอีกคิดอีกมันก็ต่อนี่ขาดอีกนานๆเข้าความรู้มันถี่สติมันเร็วสัมปชัญญะมันเร็วพอคิดโผล่ปั๊บมาทางนี้ก็รีบรู้ทันทีปั๊บสับเลยถ้าเป็นเนื้อกับฟักลาบเลยบาดเนี่ยบ่เป็นตอนไม่ใช่เป็นเหมือนชิ้นแกงมันไม่เหมือนเป็นชิ้นเนื้อชิ้นแกงชิ้นต้มอะไรมันเป็นสับแหลกเลยความคิดไม่เป็นเรื่องเลยว่ะไม่เป็นระบบตัวผู้รู้จ้องจะรู้อย่างเดียวตรงนี้เราทำยาตะปริญญากำหนดรู้เกิดขึ้นนี่แบบนี้มันก็การทำใจอีกแบบหนึ่งอันนี้สร้างสติสัมปชัญญะแต่ถ้าเราจะสร้างให้มันเกิดความสุขอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องไปรู้อะไรมากเลยมันคิดก็ไม่จะไปรู้ว่ามันคิดรู้แต่ลมอย่างเดียวละเอียดแล้วหลอมจนลมหายใจเนี่ยหมดไปนี่สงบมันตกวูบลงไปถ้ามันตกวูบลงไปแล้วก็ปล่อยลงไปเลยถ้าปล่อยไม่ได้ก็เอาไหมตั้งท่าไหมวูบลงไปก็ถ้ามันจะตกใจมันจะอภิชฌาตื่นเต้นแล้วก็ล็อกเลยจึ๊กล็อกลมหายใจไปจึ๊กมันก็จะนิ่งพร้อมกันเลยในอาการตกวูบลงไปล็อกจึ๊กในขณะที่มันกำลังเข้าหรือกำลังออกล็อกจึ๊กมันจะนิ่งหลังจากนั้นไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องเอาเข้าเอาออกปล่อยไว้ตรงนั้นมันจะจมดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งเงียบไม่ต้องหายใจกันหรอกแล้วมันก็จะอยู่ในสภาพอย่างนั้นจนกว่ามันจะออกมาเองของมันไม่ต้องไปกวนมันได้ว่ากูสิตายบ่มันบ่ฮอดว่าสิตายดอกคันมันลงไปฮอดพื้นมันอีดีมันไปย่านอยู่วางที่เขาไปใหม่ๆถ้าอย่างนั้นจะรู้เองว่าโอ้อันนี้เป็นไปเพื่อความสุขมากความสุขชนิดนี้เราเสพบ่อยๆเข้ามันจะมีทางเลือกทันทีเลยตรงนี้จะรู้สึกว่ายิ่งกว่าถูกหวยเป็นหมื่นๆล้านถ้าเราสึกไปนี่มันจะวาดภาพไปเลยว่าถ้าเราผิดหวังจากความสุขทางโลกทางกามอันนี้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีพันธะมีอะไรอยู่เนี่ยมันได้ทางเลือกถ้าเราผิดหวังจากนู่นเราจะเอาอันนี้ในขณะเดียวกันถ้าพบความสุขชนิดนี้มันไม่ทิ้งซึกออกไปมันก็ทำมันจะเลี้ยงมันจะกลัวหายในที่สุดมันเราก็เลยได้ความสุขสองอย่างทั้งกามมสุขทั้งฌานสุขมันจะพอดีเลยถ้าผู้ใดมีความสุขชนิดนี้ถ้ามีผัวถ้ามีเมียมีลูกมีเต้าจะรักกันมากครอบครัวจะมีความสุขมากความกระตือรือร้นที่จะร่ำรวยจนตนเองเป็นทุกข์มันก็ลดลงมามันจะรู้สึกว่าพอใจมากลึกๆความสุขทางโลกจะถูกจำกัดหัวเดียวเมียเดียว ยังจะจำกัดเวลาเข้าไปอีกต่อไปเพราะมันมีอีกความสุขที่ดีกว่านั้นที่ได้เสพจบหลังจากนั้นนานๆเข้าจะเริ่มขยายเวลาให้ความสุขทางธรรมแม้จะมีลูกมีผัวมีเมียแต่ค่อยๆบีบหดลดเวลาความสุขทางโลกลงไปเพิ่มทางโน้นทางโน้นทางโน้นทางโน้นนานนานนานนานเข้าก็จะถึงวาระสุดท้ายที่มันจะแยกตัวออกจากกันไปขอให้มันมีความสุขชนิดหนึ่งถ้ายิ่งแก่เท่าถ้าแก่เท่าสมมติว่าผัวหนุ่มเมียสาวได้กระทำความเพียรได้พบความสุขชนิดนี้มันจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์รับผิดชอบไม่มีปัญหาทั้งสองนี่ถ้าเข้าใจกันเรียกว่าสมะศีลาสมะศรัทธาสมะจาคาสมะปัญญาทำสี่ประการนี้ท่านเรียกชื่อมันว่าสมะชีวิตธรรมสามีภรรยาคู่ใดมีธรรมสี่ประการนี้เสมอกันชีวิตก็เสมอกันถ้ายังไม่หมดอาสวะกิเลสไปเกิดอีกแสนชาติก็ไปพบกันสองคนโอกาสที่จะทะเลาะกันมันก็ไม่มีสมะศรัทธามีศรัทธาเท่ากันสมะศีลามีศีลเสมอกันสมะในประวัติเสมอสมะจาคาการเสียสละการปล่อยการวางมีเสมอกันสมะปัญญาพูดกันรู้เรื่องแม้ว่าคนหนึ่งอาจจะจบด็อกเตอร์